Cennetle müjdelenenler. Hazreti Talha bin Ubeydullah. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecid İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni Ünal Öz Yıldırım. Cennetle müjdelenen 10 sahabiden biri olan Hazreti Talha, İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden birisidir. Onu önemli kılan özelliklerin başında hiç şüphesiz Hazreti Peygamber tarafından cennetle müjdelenmesi gelir. Hazreti Peygamber sonrası Şura meclislerinin vazgeçilmez üyesi bulunması, Hazreti Osman'ın halife seçimi öncesinde hakkını Hazreti Osman'a vermesi, Cemel Savaşı'nda oynamış olduğu rol, onu İslam tarihi içinde ayrıcalıklı yere sahip kılan sair unsurlardır. Hazreti Talha orta boylu, geniş göğüslü, geniş omuzlu ve iri ayaklıydı. Esmer benizli, sık saçlı fakat saçları ne kısa, kıvırcık ne de düz ve uzundu. Güler yüzlü, ince burunluydu. Saçlarını boyamazdı. Yürüdüğü zaman süratli yürür, bir yere yöneldiği vakit tüm vücuduyla dönerdi. Hazreti Talha, Hazreti Ebu Bekir'den sonra İslam'a ilk girenlerden birisidir. Künyesi Ebu Muhammed, babasının adı Ubeydullah, annesininki Sabe'dir. İslam'a girmeden önce ticaretle meşgul olan Hazreti Talha, İslam'a girişini şöyle anlatır. Bir gün Basra çarşısındaydım. Bir rahip kiliseden çıktı, bize doğru yöneldi ve ''Aranızda Mekke'den gelen var mı?'' diye sordu. ''Ben varım.'' diye cevap verdim. Rahip ''Ahmet zuhur etti mi?'' dedi. Şaşırmıştım. ''Ahmet de kim oluyor?'' deyince rahip ''O Abdülmuttalib'in torunu, Abdullah'ın oğludur. Peygamberlerin sonuncusudur.'' Çıkış yeri Mekke, hicret yeri ise hurma, sıcak ve verimin bol olduğu bir yer olacaktır, dedi. Mekke'ye döner dönmez Hazreti Muhammed'in peygamberliğini ilan ettiğini duydum. Hazreti Ebu Bekir'le beraber Allah Resulü'nün huzuruna gidip Müslüman oldum. Hazreti Talha'nın Müslüman olması hayatının akışını değiştiren önemli bir olaydı. O bunu İslam'a ilk girdiğinde fark etti veya etmedi bilemiyoruz ama Hazreti Talha yaşamış olduğu samimi, müstakim hayat, onun bu alandaki imtihanını başarıyla noktaladığını gösteren unsurlar arasında. Zaten Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bunu gaybîn gözüyle görüp belirttiği nice hadisler vardır. Aslında İslam'a girmekle hayatın akışının değişmesi sadece Hazreti Talha için değil, o gün bugün Müslüman olan herkes için geçerlidir. Zira İslam, getirmiş olduğu esasları itibariyle insan ve toplum hayatının bütününe müdahil olan, emir ve yasaklarla onu belli bir çerçeve altına alan sistemin adıdır. Nitekim İslam'ı bu anlamda kabul edip yaşama gayreti içinde olanlar, ortamın müsait olmasına paralel olarak mutluluğa erişmiş, müsait olmaması durumunda da nice imtihanlara maruz kalmıştır. Hazreti Talha'nın Müslüman olduğu dönem, Mekke'de kelimenin tam anlamıyla cahiliyenin hakim olduğu dönemdi. Yönetimi ellerinde bulunduran siyasi erk, siyasi, dini, kültürel, ekonomik ve benzeri birçok sebepten dolayı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın çıkışını kabullenememiş ve otoritelerini kullanarak halkın İslam'a olan teveccühünü engellemeye çalışmışlardır. Onlar için bu uğurda yapılacak olan her hareket, işkence, öldürme buna dahil meşruydu. İşte Hazreti Talha da Hazreti Ebu Bekir'le beraber bu işkenceden nasibini aldı. Nevfel bin Hüveylid bu iki zatı bir iple birbirine bağladı, hiç kimse de Kureyş'in aslanı denilen bu şahsın yaptıklarına karşı çıkmadı, çıkamadı. İslam uğrunda katlanılan bu işkence, arkada bize kadar uzanan tatlı bir iz ve bir de isim bıraktı. Bunun ahirete ait yönünü ise sadece Allah-u Teala biliyor. Evet, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Talha'ya birlikte aynı ipe bağlandıklarından dolayı ayrılmaz dostlar şeklinde tercüme edilebilecek olan karineyn sıfatı verildi. Çeşitli vesilelerle yapmış olduğu fedakarlıklardan dolayı bizzat Allah Resulü tarafından Talhatul Hayr, Talhatul Feyyaz ve Talhatul Cud, Cömert Talha olarak isimlendirilen Hazreti Talha, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hicreti esnasında ticari faaliyetleri sebebiyle Şam'da bulunuyordu. Fakat kaderin ne güzel bir tecellisi ki Hazreti Talha kervanıyla beraber Mekke'ye dönerken hicret yolculuğunda bulunan Hazreti Peygamber Aleyhisselam ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ile karşılaştı. Baştan bu yana İslam'a gönül vermiş birisinin böylesine önemli ve kutlu bir faaliyetten geri kalması elbette düşünülemezdi. Zaten Hazreti Talha da yapması gerekeni yani kendisine yakışanı yaptı. Süratle Mekke'ye gidip ticari işlerini ayarladı ve Hazreti Ebu Bekir'in Mekke'de bıraktığı aile efradını da toparlayarak Medine'ye hicret edenler kervanına katıldı. Hazreti Peygamber onu Ubey bin Ka'b, Said bin Zeyd bin Amr veya Ebu Eyyub el-Ensari ile kardeşleştirdi. Burada yer alan üç isim rivayetlerdeki farklılıktan kaynaklanıyor. Hazreti Talha'nın hayatında en çok iç geçirdiği, belki de keşke dediği olaylar arasında kendisinin Bedir'e katılamaması gelir. Bu tespit sadece bir zan ve tahminden ibarettir. Hata yaptıysak önce Allah-u Teala, sonra o büyük ve şanlı sahabeyi bizleri affetsin. Ama Hazreti Talha'nın Bedir'e katılamamasında haklı gerekçeleri vardır. Rivayetlerde anlatıldığına göre Allah Resulü Aleyhisselam Bedir'e hareket etmezden yaklaşık 10 gün önce Hazreti Talha ve Said bin Zeyd'i Kureyş kervanı hakkında bilgi toplamayla görevlendirir. Onlar görevi yerine getirmek için Havra adı verilen mevkiye vardıklarında kervan çoktan Mekke'ye doğru hareket etmiştir. Neden sonra kervanın geçtiğini öğrenen bu iki sahabi süratle Medine'ye dönerler. Ama başka kaynaklardan kervanın geçtiğini haber alan Hazreti Peygamber, çoktan kervanın peşine düşmüş, savaş yapılmış ve savaş Müslümanların galibiyetiyle son bulmuştur. Bu neticeden haberi olmayan Hazreti Talha ve Hazreti Said hiç vakit geçirmeden yola çıkarlar. Ama Allah Resulü ile dönüş yolunda karşılaşırlar. Nebiler Sultanı da bilgi toplamakla görevlendirdiği bu iki şanlı sahabiyi hiçbir surette kınamaz. Üstelik hem Bedir ganimetlerinden paylarını verir hem de onlara Bedir savaşından elde edilen sevaba ortak olduklarını müjdeler. Hazreti Talha Bedir haricinde Allah Resulü'nün katıldığı tüm savaşlara katılır ve cansiperane mücadele eder. Mesela Uhud Savaşı'nda o, oğullarının ifadelerine göre 24, başka rivayetlere göre 37 yerinden isabet alır. Kafasının ön ve arka taraflarından yaralanır ve iki parmağı aldığı yaralar yüzünden sakat kalır. Bu parmakların koptuğuna dair rivayetler de vardır. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın ahirete irtihalinden Hazreti Osman'ın şehit edilmesine kadar uzanan süreçte hiçbir zaman huzursuzluk kaynağı olmamış, aksine milleti huzur ve sükûna davet eden, bu uğurda Uhud'da yaptığı fedakarlıkları aratmayacak fedakarlıklarda bulunmuştur. Evet, o huzurun temsilcisiydi. Mesela şu örnek onun bu yönünü ispatlamaya yeter kanaatindeyiz. Hazreti Talha, Hazreti Ömer'in vefatından sonra yeni halifeyi seçecek 6 kişilik heyet içindedir ve o seçim öncesi görüşmeler esnasında Hazreti Osman adına halifelikten çekilmiştir. İslami duygu ve düşünceyle yetişmiş, makam, mansıp, mevki bağlamında dünya ahiret dengelemesini iyi yapabilen insanların ne var bunda deyip hafife alacağı bu husus aslında hiç de o kadar hafif ve basit değildir. İslam'ın hele Hazreti Ömer dönemindeki fetihlerden sonra dünya konjonktüründe kazanmış olduğu yer, oturmuş bir devlet düzeni, halifelik makamını cazip kılan unsurlardır. Ama Hazreti Talha bütün bunlara rağmen İslam toplumunun düzeninden yana tercihini koymuş, bizim bakış açımızla terk edilemez görünen nice nimetleri gönül rahatlığı içinde terk etmiştir. Zira halife seçiminin uzaması, o günkü şartlar içinde toplumu ve devleti farklı mecralara sürükleyebilecek potansiyel bir tehlikeye sahiptir. Cemel Savaşı ve Hazreti Talha. Cemel, İslam tarihinin hiç şüphesiz en acı tecrübelerinden biridir. Orada dış görünüşü itibariyle Hazreti Osman'ın kanının yerde kalmaması, hakiki anlamdaysa iç huzurun yeniden tesisi, devlet otoritesinin sağlanması adına verilen bir mücadele vardır. Bu mücadelede dikkati çeken en önemli husus, ölen ve öldüren taraftarların sahabe olmasıdır. Az değil, Cemel'de pek çok sahabi şehit olmuştur. Hazreti Ali, Hazreti Ayşe, Hazreti Zübeyr ve Hazreti Talha radıyallahu anhum gibi sahabiler başta olmak üzere binlerce sahabinin yer aldığı ve şehit olduğu bu savaş, bugüne kadar ifrat ve tefrit bağlamında değerlendirmelere konu olmuştur. Akidevi görüşlerin ağırlıklı olarak rol oynadığı bu yorumlarda, kimileri sahabeye laf söyletmem, kimileri de haşa sahabe de kim oluyormuş ki anlayışının temsilcileri olmuş ve neticede Cemel'le alakalı uç yorumlar öteden bu yana herkesi meşgul etmiştir. Bugün bile mevzuyla ilgili objektif değerlendirmelerin yapılabildiğini söylemek çok zordur. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra Müslümanların büyük bir kısmının Hazreti Ali'ye biat ettiğini biliyoruz. Bu biatte bulunanlardan biri de Talha bin Ubeydullah'tır. Ancak biattan kısa bir süre sonra Talha ile Zübeyr bin Avvam Hazreti Ali'ye karşı çıkan Hazreti Ayşe'nin yanında yer almışlardır. Neticede Zübeyr Hazreti Ali'ye karşı çıktığına pişman olarak savaş meydanını terk etmiştir. Talha ise mücadeleye devam etmiş, nihayet Cemel günü Mervan bin Hakem tarafından şehit edilmiştir. Vefat ettiği zaman tahminen 60-64 yaşlarındaydı. Talha Peygamber Efendimizin bacanağıydı. Hanımlarından 4 tanesi Resulullah Aleyhisselam'ın zevcelerinin kız kardeşleriydi. Bunlardan Ümmü Gülsüm Hazreti Ayşe'nin, Hamne Zeynep binti Cahş'ın, El-Fariha Ümmü Habibe'nin ve Rukiye Ümmü Seleme'nin kardeşiydi. Talha bin Ubeydullah'ın 11'i erkek, ikisi kız olmak üzere 13 çocuğu vardı. Erkek çocuklarının her birine bir peygamber ismi vermişti. Bunlar Es-Seccad diye bilinen ve Cemel vakasında babasıyla birlikte şehit edilen Muhammed, İmran, Musa, Yakup, Harre günü öldürüldü, İsmail, İshak, Zekeriya, Yusuf, İsa, Yahya ve Salih'di. Kızları ise Ayşe ve Meryem'di. Hazreti Talha doğrudan Resulullah Aleyhisselam'dan rivayette bulunduğu gibi Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'den de hadis nakletmiştir. Kendisinden de oğulları Yahya, Musa ve İsa ile Kays bin Ebi Hazim, Ebu Seleme bin Abdurrahman, El-Ahnef, Malik bin Ebi Amir ve başkaları rivayet etmişlerdir. Ashabın zenginlerindendi. Zengin olduğu kadar da cömertti. Cömertliği sebebiyle kendisine El-Feyyad denirdi. Vefat ettiği zaman miras olarak bir hayli gayrimenkul, nakit para ve değerli eşya bırakmıştır. Rivayete göre gayrimenkullerinin tutarı 30 milyon dirhem, nakitlerinin tutarı 2 milyon 200 dirhem ve 200 bin dinardı. Sadece Irak'tan gelen yıllık geliri 100 bin dirhem civarındaydı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yeryüzünde Allah'a karşı verdiği sözünü yerine getiren birisini görmek isteyen Talha'ya baksın buyurduğu Hazreti Talha'ya dair söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Rabbimiz şefaatine nail eylesin. Amin.